Balcán, Balcán, Balcán, el Balcañeros. ¡Vamos! Να πάμε στη δραχμή και να βάλουμε για το πρώτο εξάμεινο δελτίο στα τρόφιμα. Να πάμε στη δραχμή και να βάλουμε για το πρώτο εξάμεινο δελτίο στα τρόφιμα. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Ας το λέμε και αυτό. Δεν στοιχίζει και τίποτα. Είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αυτό που ακούσατε από τον Άδωνη, να πάμε στη δραχμή και να έχουμε και δελτίο στα τρόφιμα. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων για την πνευματική τροφή, ως πνευματική τροφή, και την κανονική τροφή θα την παίρνουμε με δελτίο στα τρόφιμα. Ένα δελτίο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε. Το ένα από τα δύο το έχουμε και τώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Άδωνης τα λέει αυτά. Είναι η πρόταση του κόμματος, η νέα πρόταση του κόμματος μετά τα αδιέξοδα τα χθεσινά στα Eurogroup και όσα πρόκειται να γίνουν το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο. Οπότε πρέπει να ακούσουμε με πολύ προσοχή και να μελετήσουμε πριν απορρίψουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε στη δραχμή και να βάλουμε για το πρώτο εξάμεινο δελτίο στα τρόφιμα. Δελτίο στα τρόφιμα για Ελλάδα στην κατοχή. Νέα Δημοκρατία. Απόφαση ευθύνης. Δεν μιλάμε για τη δραχμή του 2001. Μιλάμε για τη δραχμή του 1942. Πού να τη βρίσκουμε τώρα, να την ξανατυπώσουμε, να πάει στα νομισματοκοπία, να την κάνουμε ακριβώς ίδια και εκείνα τα έτη. Νομίζω η δραχμή είχε εκτοξευθεί σε κάτι έτσι τεράστια μεγέθη πληθωρισμού. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Κατατίθηκε αυτή με σεμνότητα. Θα την μελετήσουμε και μακάρι να είναι για το καλό όλων μας. Χθες έγινε και αυτή η συγκέντρωση, το Μένουμε Ευρώπη. Στην πλατεία Συντάγματος ανέβηκαν και πάνω στο κοινοβούλιο. Πολυχρωμή, όλα μπλε ήταν. Τυποποιημένα πανό, πλακάτ που κρατούσαν. Η συγκεντρωμένη εκεί, η ίδια εταιρεία τα είχε φτιάξει με πολύ ευφυή συνθήματα του τύπου «Όχι στελνισμό στην Ελλάδα», «Γιούγκερ, να περάσουν οι προτάσεις του Γιούγκερ μάλλον» και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραία. Τους μέτρησε όλους όμως, έναν έναν, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, 10, 11, 12, 13, 14. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα στη συγκέντρωση? Για το ευρώ. Δηλαδή, ευρώ πάση θυσία, ας πούμε. Πάση θυσία, ναι. Πάση θυσία. Μπράβο. Αυτά είναι τα καλά όταν ακούω πάση θυσία και τους βλέπουμε κιόλας, να ξέρουμε ποιοι ακριβώς λένε το πάση θυσία. Είναι ενθαρρυντικό για την χώρα, για τον λαό, για την ανθρωπότητα που έχουμε φτάσει στο 2015 και υπάρχουν άνθρωποι που το λένε στις δημοσκοπήσεις, αλλά το λένε και όταν έρθει ένα μικρόφωνο μπροστά, ότι πάση θυσία ευρώ. Είναι λογικό σαν πρόταση, έτσι κι αλλιώς, οπότε είναι λογικό και εμείς να σταθούμε λίγο σε αυτό. Η κόλαση, η ζωή των νεοδημοκρατών και όσων πήγαν εκεί, νεοδημοκράτες είναι όλοι τώρα έτσι κι αλλιώς, στα δύο χωρίζεται για άλλη μια φορά ο τόπος, οι νεοδημοκράτες, οι απέναντι, η ζωή των νεοδημοκρατών έχει γίνει κόλαση, όχι μόνο τώρα, έχει γίνει εδώ και κανένα δύο μήνες, όταν τότε με σποτάκια, που γίνονται τραγικά επίκαιρα σήμερα αυτά τα σποτάκια, όταν με τα τότε σποτάκια η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε να προλάβει τον κατήφορο. Σας είχαμε προειδοποιήσει. Με το ΣΥΡΙΖΑ η ζωή μας θα γίνει κόλαση. Ήδη αποφάσισαν. Οι καμπάνες του Αστέρα Βουλιαγμένης γίνονται εργατικές κατοικίες. Τα βλάχικα της Βάρης γίνονται vegetarian στέκια. Η Τζούλια Αλεξανδράτου θα γυρνάει πλέον ντοκιμαντέρ. Η Μύκονος μετατρέπεται σε ένα απέραντο ελεύθερο κάμπινγκ χίπιδων και χασικλίδων. Η Άντζελα Δημητρίου θα τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη. Οι παρουσιάστριες της τηλεόρασης δεν θα είναι πλέον ξανθιές, αλλά μελαχρινές. Μας κάναν τη ζωή μπαράλια και έρχονται κι άλλα. Νέα Δημοκρατία. Κλαίμε την αλήθεια. Τα λέγανε από τότε, τα λένε και σήμερα. Λογικό είναι σε όλη αυτή την, το διχαστικό κλίμα που επικρατεί να βομβαρδιστεί ο λαός και με διαφημιστικά σποτ. Έχει άλλη πλευρά, θα το ακούσουμε στην πορεία. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, χθες τελειώνοντας το Eurogroup που απέτυχε, έκανε πάρα πολλές δηλώσεις. Η καλύτερη του, όταν βρει κάμερα απέναντι, λογικό είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Όμως φάνηκε μια χτίδα αισιοδοξίας από μια πολύ συγκεκριμένη του δήλωση. Η ελληνική αντιπροσωπεία έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στο Eurogroup, παρουσιάζοντας μια συνολική, ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα θέσει τέλος στο ελληνικό δράμα, στην ελληνική κρίση των τελευταίων ετών. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Εξηγήσαμε ότι οι δύο πλευρές, η δική μας πλευρά και η πλευρά των θεσμών, όλο αυτό το καιρό, έχουν έρθει αρκετά κοντά. Έλα πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά μου. Έχουν έρθει αρκετά κοντά. Έλα πιο κοντά για να ακούσεις αυτά που σου λέει η καρδιά μου. Έχουν έρθει αρκετά κοντά. Λίγο πιο κοντά, αν θα δεις, θα το δεις, δεν θα το μετανιώσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο πολλά, αυτή την αγάπη θα νιώσεις. Αρκετά κοντά. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο πολλά, αυτή την αγάπη θα νιώσεις. Τουλάχιστον όσο αφορά τα δημοσιονομικά, οι δικές μας συμβιβαστικές προτάσεις μας έφεραν 0,5% του ΑΕΠ κοντά στις θέσεις των θεσμών. Λα λίγο κοντά. Πόσο, πόσο κοντά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Δυνατά, δυνατά. Έλα, έλα κοντά. Έρχομαι κοντά. Σαμπατά, σαμπατά. Φτάνει. Αυτή η διαφορά, αυτό το κενό του 0,5% σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια έλλειψη συμφωνίας. Ναι, ωραία όλα αυτά που γίνονται, αλλά ερχόμαστε και πολύ κοντά στη συμφωνία. Με αυτό το τραγούδι βρήκαμε πρώτο για να υπογραμμίσουμε μουσικώς το χαρμόσυνο γεγονότο ότι ερχόμαστε κοντά και έχει μείνει ένα 0,5%, αλίμονο τώρα 0,5%, θα το πληρώσουμε εμείς. Για άλλη μια φορά, αν είναι να τα χαλάσουμε με την Ευρώπη, 0,5% του ΑΕΠ σε εμάς. Στείλτε το λογαριασμό κατευθείαν, έτσι κι αλλιώς. Εδώ θα έρθει ο λογαριασμός, είτε είναι 0,5%, είτε 1,5%, είτε παραπάνω. Επειδή όμως έχουμε και κουλτουριάρικο κοινό, ποιοτικό να το πούμε και έτσι, θα ακούσουμε την ίδια δήλωση με άλλου τύπου μουσική για να πιάσουμε και αυτό το κοινό. Οι δύο πλευρές, η δική μας πλευρά και η πλευρά των θεσμών, όλο αυτό το καιρό, έχουν έρθει αρκετά κοντά. Πιο κοντά, πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω του. Έχουν έρθει αρκετά κοντά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Οι δικές μας συμβιβαστικές προτάσεις μας έφεραν 0,5% του ΑΕΠ κοντά στις θέσεις των θεσμών. Είχα, νίξαμε. Οι δικές μας προτάσεις μας έφεραν εκεί, άρα σιγά σιγά έχουμε τη συμφωνία, μάλλον ξέρω εγώ Δευτέρα, Τρίτη, την Πέμπτη, πότε θα είναι, όλο ιστορικές ημερομηνίες και κρίσιμες εβδομάδες και κρίσιμες μέρες και κρίσιμα λεπτά και δευτερόλεπτα. Οπότε θα έχουμε αυτή την περιβόητη συμφωνία για να έχουμε ένα δικό μας, κατά δικό μας μνημόνιο. Μνημόνιο συνηθισμένο ή μνημόνιο αξιοπρέπειας. Η κυβέρνηση προτείνει, εσύ θα αποφασίσεις. Σε λίγο καιρό φτάνει η ώρα που εμείς οι Έλληνες θα έχουμε το δικό μας μνημόνιο. Το ελληνικό μνημόνιο. Θα το διαλέξουμε εμείς, δεν θα μας το επιβάλλουν οι ξένοι. Η διαπραγμάτευση τελειώνει, το μνημόνιο έρχεται. Το μνημόνιο αξιοπρέπειας, σύντομα κοντά σας. ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά μνημόνιο αριστερά. Να το και το δικό μας μνημόνιο, το κατά δικό μας, το αγαπημένο μας μνημόνιο, γιατί τα άλλα μας τα είχαν φέρει άλλοι και δεν υπάρχει ίδια σχέση. Λέει εδώ στο Twitter ο Τεο Παπαδό, έτσι υπογράφει, Ελληνοφρένεια, συγγνώμη, αλλά ο Λαπαβίτσας έκανε τις δηλώσεις για δραχμή και συσίτια το δελτίο στα τρόφιμα. Και ο Άδωνης τα κοροϊδεύει. Δεν είναι η θέση του. Α, και εμείς νομίζαμε ότι ήταν του Άδωνη η θέση. Ή εν ολίγης μας κατηγορείς εδώ ότι παραποιήσαμε δηλώσεις ή πήραμε τις δηλώσεις του ενός και τις βάλαμε στο στόμα του άλλου. Είναι πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Ζητούμε συγγνώμη αν είναι έτσι, δεν το είχαμε καταλάβει. Και εμείς τα αποδώσαμε στον Άδων και τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν ακούς την Ελληνοφρένη 20 χρόνια τώρα που υπάρχει στα Ερτζιανά. Δεν πειράζει, καλώς ήρθες κι εσύ. Πάμε όλοι μαζί, κι εσύ και οι άλλοι, να ακούσουμε τα μεγάλα όχι, τα μεγάλα ναι και τι θα τραβήξουν ακριβώς οι δανειστές μας τις επόμενες ημέρες από τον Δημήτρη Στρατούλη. Εγώ σας λέω ότι έχει μεγάλες δυσκολίες να πετύχουμε αυτό το στόχο μας. Δεν είναι όμως αδύνατο να τον πετύχουμε, γιατί στην περίπτωση που δεν τον πετύχουμε, οι συνέπειες για την Ελλάδα και το λαό μας θα είναι πολύ λιγότερες από ό,τι θα είναι οι συνέπειες που θα έχουν οι δανειστές μας. Ή θα πετύχουμε τη συμφωνία, θα σηκώσουμε και το βάρος μιας τέτοιας συμφωνίας, μια συμφωνία που θέλουμε, ή αν δεν τα καταφέρουμε, εδώ είμαστε να σηκώσουμε στην πλάτη μας και ένα μεγάλο όχι. Μισό της εκατό του ΑΕΠ. Να σηκώσουμε στην πλάτη μας και ένα μεγάλο όχι. Αν δεν κάνουν πίσω και πάμε στο μεγάλο όχι, είναι σαφές ότι δεν θα αφήσουμε ξεκρέμαστο τον ελληνικό λαό και την οικονομία μας και την κοινωνία μας, και είναι σαφές ότι έχουμε φροντίσει να έχουμε όλα εκείνα τα μέτρα ώστε η Ελλάδα, αν αντιμετωπίσει κάποιες λίγες δυσκολίες για κάποιους λίγους μήνες, να έχει τη δυνατότητα από εκεί και πέρα να ξαναμπεί σε δρόμους ανάπτυξης, σε δρόμους ελπίδας, σε δρόμους προόδου. Αμήν, αμαρτωλέ. Κάποιοι μήνες είναι θα περάσουν και τι έχουν να τραβήξουν οι ξένοι από τον Δημήτρη Στρατούλη, ο οποίος είναι απόλαυση αυτές τις μέρες που ετοιμαζόμαστε όλοι για τη μεγάλη ρήξη. Άλλο μήνυμα εδώ, ακροατή. Ένας Γιάννης λέει: πολύ διαστρέβλωση, ρε θόλο κουλτουριάρη. Μα στην ταμπέλα μας, στην ταυτότητά μας, στα κύτταρά μας είναι η διαστρέβλωση. Η ελληνοφρένεια είναι η διαστρέβλωση όλων αυτών που συμβαίνουν. Επιτυχημένα, όχι επιτυχημένα, με εμπάθεια, χωρίς εμπάθεια, ισοπεδώνοντας, μη ισοπεδώνοντας. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να ακουστεί κάτι normal ή οι στιγμές που ακούγεται κάτι normal είναι ελάχιστες και για πολύ συγκεκριμένους πια λόγους. Οπότε είμαστε διαστρεβλωτές. Μην μας το αποδίδετε ως κατηγορία. Αυτό είναι. Είναι σαν να λέτε το ΣΥΡΙΖΑ πολύ αριστερό κόμμα. Αφού είναι πολύ αριστερό κόμμα, δεν έχει νόημα να τον κατηγορείς για πολύ αριστερό κόμμα. Κάναμε τον παραλληλισμό για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Γαβρίλης Ακελαρίδης. Το μεγάλο όχι και η ρήξη που λέτε κι εσείς δεν σημαίνει ότι θα συγκρουστούμε στον τοίχο. Σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Δεν τελειώνει εκείνη τη στιγμή η όλη διαπραγμάτευση. Η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πει το μεγάλο όχι. Εάν τα μέτρα παραμείνουν, αν η πρόταση παραμείνει... Αλλά αυτό δεν σημαίνει χρεοκοπία, μας λέτε. Αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Όλα αυτά τα πολύ ωραία, το μεγάλο όχι που θα πούμε, δεν είναι ακριβώς ρήξη, δεν είναι σύγκρουση στον τοίχο, αλλά τι ακριβώς είναι σύγκρουση στον τοίχο, θα έχει νόημα μια τέτοια ερώτηση, δεν έγινε. Οπότε ο καθένας, όπως συμβαίνει με τα έργα τέχνης, βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, βλέπει ό,τι θέλει να δει στον καμβά απέναντι. Και βγαίνει μετά ευχαριστημένος γιατί έχει ανακαλύψει τι ήθελε να μας πει ο ποιητής, ο καλλιτέχνης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια κάθε μέρα. Μία με δύο από το Real, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200. Και απαντάει ο Αποστόλης. SMS όποιος θέλει να στείλει, γράφει Real και ενώ το μηνυμά του Αποστόλη στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με την πρόβλεψη και προειδοποίηση από κάποιους διαδηλωτές της χθεσινής βραδιάς με τους κινδύνους που επισημαίνουν, που είναι πολύ σοβαροί αυτοί οι κίνδυνοι, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αυτό είναι το ένα σκέλος στο ευρώ. Μετά θα είναι το ΝΑΤΟ, διότι λέγανε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Τώρα είμαστε να φύγει το ευρώ. Μετά θα φύγει και από το άλλο σκέλος. Φοβόσαστε, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρχει κομμουνιστικό κίνδυνο. Εντελώς. Εντελώς. Φοβόσαστε κομμουνιστικό κίνδυνο, ας πούμε. Βεβαίως. Dame un poco de tu amor. Dame, dame de tu amor. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα ότι του επιτρέπουμε να μετατρέψει την Ελλάδα σε κράτος του τρίτου κόσμου. Οι δικές μας συμβιβαστικές προτάσεις μας έφεραν 0,5% του ΑΕΠ κοντά στις θέσεις των θεσμών. Οι δύο πλευρές, η δική μας πλευρά και η πλευρά των θεσμών, έχουν έρθει αρκετά κοντά. Έλα λίγο κοντά. Πόσο, πόσο κοντά. Ακόμα, ακόμα κοντά. Καλά και εδώ κοντά. Καλά. Έχουν έρθει αρκετά κοντά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Όχι τόσο κοντά. Μπαλκάν, Μπαλκάν, Μπαλκάν. Όχι τόσο κοντά. Μπακαλιέρο. Όχι τόσο κοντά. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα στη συγκέντρωση? Για το ευρώ. Δηλαδή ευρώ πάση θυσία, ας πούμε. Πάση θυσία, ναι. Πάση θυσία. Δύο πλευρές, η δική μας πλευρά και η πλευρά των θεσμών, έχουν έρθει αρκετά κοντά. Έλα λίγο κοντά. Πόσο, πόσο κοντά. Ακόμα, ακόμα κοντά. Καλά και εδώ κοντά. Έχουν έρθει αρκετά κοντά. Καλά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Όχι τόσο κοντά. Καταρχάς θα ήθελα ένα σχόλιο για την συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Γιουνκέρ πριν από λίγο. Το βρίσκεται κάτι θετικό? Και βέβαια το βρίσκω κάτι θετικό και το είπα χθες του Πρωθυπουργού. Του είπα ότι είναι καλό μεν που ο Γιουνκέρ μου τηλεφωνεί και μιλάμε μια ώρα στο τηλέφωνο, αλλά αυτό που προέχει να μιλάει μαζί σου. Και είμαι ένας από αυτούς που του συνέστησαν σήμερα να μιλήσει με τον Γιουνκέρ, έναν φίλο της Ελλάδας. Μίλαγε μια ώρα ο Γιουνκέρ με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τι είχαν να πούνε και κυρίως σε ποια γλώσσα? Τέλος πάντων, για να το λέει ο Σταύρος, μάλλον αλήθεια θα έχει, θα λέει. Λέει εδώ ένας ακροατής μήνυμα στο Twitter. Ο Σταλίνας Καλαμούκης, εμένα εγώ δηλαδή, πιο πολύ τσαντίστηκε με το όχι στο σταλινισμό, ήταν ένα πλακάτ που κρατούσαν χθες, από την πορεία. Φαντάσου θυμό για τους Ρώσους. Κανένα θυμό για τους Ρώσους, ίσα ίσα είναι φίλοι μας, ξανθογένος, υπογράψαμε και κάτι αγωγούς που θα περάσουν κάποτε από εδώ. Διασκεδάζω πολύ όταν αυτή η κατηγορία των ανθρώπων λέει τέτοιου τύπου συνθήματα και κρατάει τέτοια πλακάτ. Η διασκέδασή μου δεν ήταν η ενόχληση, καμία ενόχληση, μόνο διασκέδαση, δεν ήταν από το όχι στο σταλινισμό, είναι ότι θεωρούν σταλινισμό το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πιο αστείο στην όλη ιστορία, δεν μπόρεσες μάλλον να το καταλάβεις το πνεύμα, δεν έχει σημασία, ας το πούμε τώρα. Το αστείο είναι ότι όλοι αυτοί οι δεξιοί, δεν ξέρω εγώ πώς να τους, πού να τους βάλουμε και πού να τους καταχωρήσουμε, θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακραίο κομμουνιστικό κόμμα. Το θεωρούν και κάποιοι έξω. Εντάξει, για τους δικούς τους λόγους, δεν ξέρουν και πολλά, αλλά εμείς εδώ επειδή ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, έχει πολύ ενδιαφέρον να θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστικό κόμμα που εφαρμόζει κομμουνιστικές πολιτικές ή θέλει όλα αυτά που ήθελαν κάποτε τα κινήματα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και κατάφεραν πάρα πολλά με την ευκαιρία. Τώρα, έγινε και η αγρύπνια χτες βράδυ, αλλά πήγε άπατη λόγω των γεγονότων εδώ στην Αθήνα, της μεγάλης συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, που βροντοφώναξε όχι στο σταλινισμό. Έγινε η αγρύπνια σε Ιερό Ναό της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε έναν ιερέα που μίλησε μετά στο Ιερό Κήρυγμα, είχε να πει κάτι για το Gay Pride, αλλά όχι μόνο. Η Εκκλησία βεβαίως δεν φοβάται την αμαρτία. Δεν φοβάται τις εκτροπές της ανθρωπίνης προσωπικότητος και της κοινωνίας, αλλά τονίζει την ανάγκη να επιζητήσουμε συνετές και γνωστικές επανεκτιμήσεις. Χρειάζεται να αναδυθίσουμε και να ανακαλύψουμε εκ νέου την θεραπευτική πρόταση της Εκκλησίας μας, τον τρόπο ζωής των Αγίων μας, τους σωστικούς μας πνευματικούς θησαυρούς. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν παράληψη, όχι ασήμαντη και μικρή, να μην απονείμουμε τον κατά Θεόν έπαινο στον Σεπτό Ποιμενάρχη μας, και συνετό ή ακοστρόφο της τοπικής μας εκκλησίας, της Αγιωτόκου Θεσσαλονίκης μας, τον Παναγιώτο τον Μητροπολίτη μας, κύριο Άνθιμο, ο οποίος μάχεται υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, αγωνίζεται υπέρ των ιδανικών και των αξιών του γένους, κοπιάζει και νύθει εργαζόμενος καθεκάστην νύκτα και ημέραν, πικτεύει εναντίον της λέλαπος της παγκοσμιοποιήσεως και αντιστρατεύεται την καρναβαλική παρέλαση του πολυπολιτισμικού ολετήρως της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων. Και λίγα είπε για το Σεπτόπι Μενάρχη, ο οποίος εργαζόμενος καθεκάστηκε, πικταίβει κατά του ολετήρως και της παγκοσμιοποιήσεως και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία, είπε ο ιερέας για τον προϊστάμενό του. Λαός, μέρος Α. Σας παίρνω τηλέφωνο από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αστικό Τόξο της Ελλάδος. Αυτό που είναι μη κερδοσκοπικές όλες αυτές, πολύ μου αρέσει. Είμαστε μη κερδοσκοπική από πεποίθηση, ξέρετε. Δεν από πεποίθηση, μα από πεποίθηση φτιάχνουν αυτές μη κερδοσκοπικές και το τι κέρδος υπάρχει. Το κέρδος. Τέλος πάνω, για πες μου, φίλε. Απόρριτο, δεν μπορώ να σας πω, αλλά. Ναι, δεν θέλω να μου πείτε, ξέρω. Θα ήθελα λοιπόν να σας προσκαλέσω σε μία συγκέντρωση την οποία κάνουμε. Θα είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικού, καταλαβαίνετε. Ξέρω. Ναι. Ο σκοπός θα είναι η Ελλάδα μονίμως στην Ευρώπη. Εμείς μονίμως στην εξουσία, κυβερνήσεις μονίμως υπαλλήλοι μας. Μην είστε τίποτα μασόνοι. Όχι μωρέ, εντάξει, είμαστε λίγο, ξέρετε, δημοκράτες. Είστε. Δημοκράτες, ευρωπαϊστές, φιλελεύθεροι και κυρίως, κύριε, λογικοί. Αυτό λέω, μασόνοι. Αυτοί μασώνουν συνήθως. Μασώνουν αυτοί οι δημοκράτες, οι ευρωπαϊστές, αυτοί μασώνουν. Μόνο κομμουνιστές δεν είμαστε. Όλα τα άλλα μπορείτε να πείτε ότι λίγο. Εντάξει, δεν έχετε το μοίασμα. Καλό και αυτό. Σας ενδιαφέρει. Πώς δεν ενδιαφέρει. Με τους δημοκράτες είμαστε και εμείς και τους ευρωπαϊστές πάντα. Συγγνώμη, τόσο μεγάλη έμπνευση είχαν αυτοί με τα όπλα της άλλης πλευράς που προσπαθούν να περάσουν τα δίκια τους με πορείες και διαδηλώσεις. Όχι! Αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας. Εμείς θα διαδηλώσουμε, εμείς θα κάνουμε πορείες. Εμείς θα ξεγερθούμε. Ο νεοφιλελές ο Λέρας δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα δικά μας τα όπλα. Χρησιμοποιήσει τα δικά σου. Να, έχεις τα κανάλια, έχεις όλα. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι παπαγάλοι δημοσιογράφοι είναι τέτοιου είδους Λέρες. Αυτοί που κατεβαίνουν με τους ευρωπαϊστές. Οπότε, χρησιμοποιήσει τα δικά σου μέσα. Από τότε που είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα έχουν γαμηθεί όλα. Έχει γαμηθεί η έννοια αριστερός, η έννοια αγώνας. Δηλαδή που φτάσαμε. Να λέμε αριστερούς στο ΣΥΡΙΖΑ και αγωνιστές τους αδόνηδες. Πριν από λίγο άκουσα την εκπομπή της Κάτης Μακρύ και βγήκε ο Βορύδης και είπε ότι αυτοί είναι αριστεροί ενώ οι άλλοι είναι άνθρωποι. Και βγήκε, ποιος το είπε αυτό, ο Βορύδης. Ότι μίλησε για ανθρωπισμό και ο Βορύδης. Άκουτο. Ναι, που βγήκε με τσεκούρι σε αφίσα. Ο Τσεκουράτος ο Μάκης. Σε αφίσα, παιδί μου, η αφίσα είναι το λιγότερο. Στον δρόμο έχει βγει με τσεκούρι. Αυτός είναι πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, έτσι. Δηλαδή είναι δημοκράτης σήμερα, θα μπορούσε να πει. Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Απορία, εσύ θα ξέρεις για ένα παλιό σου γνωστό. Ο Μπάμπης ξέρει καμία ξένη γλώσσα, αγγλικά, γαλλικά. Α, γαλλικά νομίζω ξέρει γαλλικά, ξέρει γαλλικά. Όχι μωρέ, αναρωτιόμουν αν θα έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να παρακολουθήσει κανένα σεμινάριο ξενόγλωσσο, όχι τίποτα άλλο. Έμαθες για την ανακοίνωση που έβγαλαν αυτοί οι αιώνιοι φοιτητές από το ΑΠΙΘΙΤΑ της Θεολογικής. Τι, ούτε αυτοί θέλουν τη γιόγκα. Όχι γιόγκα, ρε φίλε, Gay Pride δεν θέλουν. Είναι διαστροφή, λένε. Αυτοί οι φοιτητές τώρα δεν πρέπει να βγει μια ανακοίνωση που να λέει αυτοί οι φοιτητές και τι πανεπιστήμια είναι αυτά και τέτοια πανεπιστήμια. Συγγνώμη τώρα, το Gay Pride είναι διαστροφή όμως, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Είναι διαστροφή που πάνε όλη την ώρα μεταξύ τους. Δηλαδή δεν χωράγανε, ας πούμε, και μερικοί φοιτητές θεολογίας μέσα και δεν τους παίζουν. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αυτοί οι φοιτητές θεολογίας δεν είναι σαν τους άλλους φοιτητές. Δηλαδή, μπάφους και παρτούζες δεν κάνουν. Τι είναι αυτά που λες τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα στα πανεπιστήμια μας. Όχι, δεν λέω στα πανεπιστήμια. Για τους φοιτητές λέω, δεν λέω ότι γίνονται μέσα. Δηλαδή, στα πάρτι τους αυτοί τι κάνουν οι θεολογίες. Μαζεύονται, ας πούμε, και γίνονται κόλλος με θεία κοινωνία, γίνονται κουρούμπελα, τρίβουνε πρόσφορο και σνιφάρουν. Τι κάνουν, τι είναι αυτά. Έλατε, πρέπει να ψάξω. Μαζεύονται και λένε θα κάνω λίγο λιβανιστήρι. Όπα, φίλε, μυρίζει, γύρνα το. Και κάνουν τα ντουμάνια λιβανιστήρι. Τι γίνεται με τους φοιτητές θεολογίας, πώς τη βρίσκουν. Αυτό γιατί μου το έλεγε. Όχι, το διάβασα. Ναι, νομίζω ότι θα είναι και άλλος κόσμος. Είναι φίλος μου, πρέπει να πω. Παρακολουθώ. Να πάτε. Έχει πρόβλημα με τη γιόγκα τώρα βέβαια. Γιατί βγήκε ο αρχιεπίσκοπος και είναι... Γιατί ο Άδωνης κάνει γιόγκα. Είναι θρησκευτικό. Έτσι διάβασα. Hot yoga. Hot yoga κάνει, να το. Ο Άδωνης κάνει hot yoga. Αυτό είναι η είδηση της ημέρας. Όντως, η Άννα Μισελ, που και αυτή ήταν χτες βράδυ στη συγκέντρωση. Το καλό με όλα αυτά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα καλά, γιατί έχει πάρα πολλά καλά, όπως ξέρετε και ξέρουμε και ζούμε, είναι ότι βγήκαν όλοι αυτοί στο δρόμο. Ο Άδωνης για δεύτερη-τρίτη φορά, στην πρώτη φόρησε και το κράνος, χθες δεν χρειάστηκε, αλλά βγήκε η Άννα Μισελ σε διαδήλωση. Ποιος να το περίμενε, και κακώς δεν πήγαμε να είμαστε σε διαδήλωση και να έχουμε τη βαφτισιμιά του κοκκού δίπλα μας, την έχει αγγίξει χέρι βασιλικό. Λέει εδώ μια ακροάτρια, καλημέρα παιδιά, η Χριστίνα. Έχω λίγα χρήματα στην τράπεζα, μην φανταστείτε τεράστιο ποσό, κάτι λίγα είναι. Τώρα τι σημαίνει αυτό δεν ξέρουμε. Θέλω τη συμβουλή σας, είμαι μπερδεμένη και αγχωμένη και δεν ξέρω σε ποιον απευθυνθώ. Φιλάκια πολλά, είστε λατρεία Χριστίνα. Και ρωτάς εμάς τι να κάνεις τα λεφτά που έχεις. Λοιπόν, όχι στρώμα, θα πάρεις 2-11-208-200 τώρα τον Αποστόλη, θα του πεις τα λεφτά, όχι τον Μάριο, τον Αποστόλη, και θα σου πει αυτός τι ακριβώς να κάνει, γιατί έχει πληροφόρηση για το τι ακριβώς θα γίνει την Δευτέρα. Λοιπόν, μέχρι να πάρεις εσύ, να ακούσουμε εμείς τον υπόλοιπο λαό. Γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο, σε έχει πιάσει τσιριλιπιπί από την αγωνία. Έχω άγχος, θα γίνει με τη συμφωνία. Μήπως δεν γίνεται συμφωνία ή το παίρνεις χαλάουα. Όχι, όχι, έχω κάνει λέιζερ. Άκου, να σου πω κάτι. Τι? Τον κράζουμε τον Γιάννη με ένα νι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να μου πεις αλήθεια. Στη φουστανέλα που φοράς. Λέγε, θα απαντήσω αντρίκια. Ωραία, έτσι σε θέλω. Λοιπόν, δεν θα γούσταρες να βγαίνεις με τον Γιάννη για πιπίνια. Δεν είναι ο απόλυτος για παρέα να βγαίνεις για ποτό και να βαράς πιπίνια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν είναι ιδανικός. Είναι, για κράχτης. Ναι, καλώς είναι. Ο λεγόμενος βουνοπαγίδα. Ακριβώς, να βγαίνεις έξω και να τον έχεις για κράχτη και να αποτίζεσαι κι εσύ μαζί με το βασιλικό. Τι είναι και βασιλικός τώρα, εγώ αριστερός ήξερα. Όταν λέει το ΦΠΑ θα αυξηθεί στα νησιά, γιατί δείχνει όλο βυζόμπαλα την κολομεριά. Γιατί? Γιατί τα αγοράζει αυτά πια τα βυζόμπαλα, δεν είναι έτσι. Για να το δει στο νησί αυτό θα το πληρώσει λίγο παραπάνω. Δεν θα πληρώσει το μοχίτο στην ίδια τιμή που πληρώνει παλιά. Θα έχει ένα φόρο ειδονοβλεψία. Εκεί μα φέραν οι αριστεροί, κατάλαβε. Να πληρώνουμε τον πανηστήρι μα. Τότε σα ανεβαίνει ο ΦΠΑ, μ' αρέσει αυτά, μ' αρέσουν. Και αυτινού σου αρέσουν. Μην ανησυχεί. Και το ξέρουν ότι του αρέσει. Πάμε σε ρήξη. Ρήξη δηλαδή του κόλλου. Θα ονομάσουμε τη συμφωνία ρήξη. Θα πάρουμε μια αναστολή, όπως είπε σήμερα ο λαγός που βγήκε, και θα εφαρμόσουμε μνημόνιο δικό μας της ρήξης μνημόνιο. Δηλαδή. Αλλά πάλι μνημόνιο, εκεί να καταλήξουμε. Δεν με νοιάζουν τα γύρω-γύρω. Πάλι μνημόνιο, αυτό έχει σημασία. Μην ξεμάθουμε. Δικό μας. Θα είναι μνημόνιο, θα είναι, αλλά θα είναι της ρήξης. Έχει διαφορά. Άλλο ρήξη, άλλο συμφωνία. Τώρα θα πάμε σε ρήξη. Έχω μια απορία. Μπορεί να μιλήσει. Λένε όλοι ότι ο Τσίπρας δεν έχει εντολή για ρήξη. Ναι. Η απορία. Όλοι οι πρωθυπουργοί που κυβέρνησαν από το 1974 μέχρι σήμερα είχαν πάρει κάποια εντολή από τον ελληνικό λαό για να κάνουν αυτά που έχουν κάνει. Την πρώτη φορά ίσως όχι, αλλά ναι. Δεν πήραν καμία εντολή. Πώς δεν πήρανε, καλέ, πήρανε. Άντε την πρώτη φορά να μην ήξερε. Τις επόμενες, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ήξερε. Οπότε λες, θέλω αυτόν για να με πάει στο φούντο. Δεν το βλέπεις. Ναι, θέλω να πω δηλαδή με την ίδια λογική και ο Τσίπρας νομιμοποιείται να πει ότι ξέρει κάτι, εγώ θα κάνω τη ρήξη. Γιατί διαφορετικά, το άσχετα το αν πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να την υποστηρίξει και όλα αυτά, αυτό εντάξει, είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, αλλά ο Τσίπρας τη ρήξη δεν την κάνει επειδή δεν νομιμοποιείται. Όχι, ρε παιδί, δεν λέω για τον Τσίπρα, το λέω για τους δημοσιογράφους που έχουν ένα επιχείρημα και λένε ότι δεν πήρε εντολή λαϊκή για ρήξη. Mm. Αυτό λέω. Ο Πρωθυπουργός εκλέγεται για να λάβει την ευθύνη και τη ρήξη, αν χρειαστεί. Γιατί δηλαδή, αν αύριο μας κάνει πόλεμο η Τουρκία, θα πούμε εμείς περιμένετε να κάνουμε εκλογές να ρωτήσουμε το λαό αν πρέπει να πολεμήσουμε ή όχι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όχι, καλέ. Μέχρι που θα μάθουμε για τον πόλεμο θα έχουμε ήδη κατεβάσει τα σόβρακα και θα περιμένουμε. Άντε, επιτέλους δείξε μας νέα κόλπα. Να ξεσηκώσουμε για τα επόμενα 400 χρόνια. Σωστό, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μια φορά ρωτήθηκε ο λαός και αυτό ήταν μόνο για το αν θέλει βασιλιά ή όχι. Από τότε και μετά δεν έχει ρωτηθεί για τίποτε. Ούτε για Ολυμπιακούς Αγώνες ρωτήθηκε αν θέλει να κάνει. Που θα μπορούσαν να μας ρωτήσουν το ίδιο και σήμερα, αν θέλουμε βασιλιά ή όχι. Γιατί θα απαντάγαμε όλοι ναι, εγώ θέλω. Το συγκεκριμένο βασιλιά όμως. Τον ίδιο ακόμα, τον όχι. Ίδιο, τον ίδιο, τον ίδιο. Τον ίδιο για την μορφή. Άντε, καλά. Να κάνω μια υποχώρηση. Τον μόνο που θα δεχόμουν σαν βασιλιά, αν δεν ήταν ο Κοκκός, τον Αβραμόπουλο. Πάμε τώρα στην καθυστέρησή μου. Να σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά ξενυχτήσαμε χθες. Ναι. Στην πλατεία Συντάγματος, γιατί υπάρχει και ο άλλος λαός. Ναι. Ο οποίος εγώ σε 9.30 ώρα δεν είδα κανέναν πάντως. Πολύ περισσότερος, πολύ περισσότερος από, το λαό, από το λαό των γραυγών και των υπερβολών. Στα μπάρα από κάτω ήταν ο Κεφαλογιάννης στην Κολοκοτρώνη. Ξενύχτησε και ζήτησε συγγνώμη σήμερα το πρωί, επειδή ήταν ξενυχτισμένος από τη χθεσινή συγκέντρωση, η οποία τέλειωσε 10 παρά. Τι ώρα κοιμάται ο Κεφαλογιάννης και διάφορα άλλα τέτοια κομβικά ερωτήματα μας απασχολούν από την ώρα που το ακούσαμε. Τελειώσαμε. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες του λαού. Αμέσως μετά έχουμε και μαγκαζίνο. Κατερίνα Κρυβοπούλου και στις 3.30 Ιλιάνα Κανέλη. Καλό και ψύχρεμο Σαββατοκυριακό. Γεια σας. Στα νύχια σου ο Θεός. Μ' άρεσε, πιο πολύ μου μοιάζεις γυαλίκος νηστικός. Εγώ δεν έχω άνδρα. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, η γυμνώτης είναι αδίκημα. Διάολε, σε βλέπω να χορεύεις του κτίνου στο χορό. Ναι. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ένα και τη ζέστη. Θέλω να μου βάλει τη φίλη μου την κυρία Έλλη, έτσι να δροσιστώ λιγάκι. Που κάνει αέρα στο δάφτο. Ναι, ναι. Με τη δάφτη, τη βεντάλια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ντροπή σου. Γεια. Ζεσταίνομαι. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουνί μου. Σε Θέλω, σε παρακαλώ, να βάλεις τον Λοβέρδο να λέει και δεν πεθαίνουν. Το Βενιζέλο να λέει ότι να σε βάζουν σε ένα τραπέζι και από πίσω ο Καραμένος να λέει στα τέσσερα. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Φαντασιώνεστε τη σκληρή διαπραγμάτευση, ε. Ελάτε να σας πούμε εμείς. Ελάτε να σας πω προσωπικά εγώ τι σημαίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Να σε βάζουν σε ένα τραπέζι συζήτησης. Στα τέσσερα εσείς. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Στα τέσσερα εσείς. Ξέρουμε τι λέμε. Απολύτως! Απολύτως! Πες μου, πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός. Δεν μου λέτε τα εγκλήματα όλα που έχουν γίνει αυτό το καιρό με όλες τις τα που έχετε ακούσει, γιατί πρόκειται περί πολλών εγκλημάτων. Είναι βέβαιο ότι είναι αυτοί που μπαίνουν ως μετανάστες. Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει αιρετικό. Διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Θα μου βάλεις το Γιώργη που είναι την αγγελία που είχαν πάρει για τον επιμηκητή Πέους. Θέλω να βάλεις τη φάρσα που έχεις κάνει με το e-shop, με τους δονητές. Το κύριο Καλαμούκης Απόστολο. Ποιον? Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος. Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Ο ίδιος είστε ή όχι? Ναι, ο ίδιος. Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OKM. Από ποιο? Για την αγγελία που έχετε βάλει. Ναι. Τι θέλετε? Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει. Ναι, ωραία. Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου. Μισό λεπτάκι, επειδή έχω βάλει και άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με. Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο? Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ. Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε. Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο. Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκητή, να πούμε. Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Ναι, γράφεται. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το βάλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα. Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά? Έχει κάνει δουλειά. 250 ευρώ το δίνω. Το έχω ακούσει. 250 ευρώ. Τι είναι, πολλά? Είναι πολλά. Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο. Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε. Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω. Όχι, και εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με τον επιμηκητή. Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος. Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ κύριε. Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει. Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε. Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι? Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά? Δεν ξέρω. Εγώ μόνο. Είχα το θέμα. Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει. Να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα. Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε. Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω. Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω. Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας. Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη. Εντάξει, δεν με. Ναι, καλά, το πώς του αποτελέσματος. Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία που λειτουργεί. Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι. Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Θα σας τοποθετήσω λίγο το θέμα. Θα σας εμπιστευτώ και θα έρθω να το δω. Πού ακριβώς βρίσκεστε? Δεν έχετε διαβάσει την αγγελία? Δεν γράφει την αγγελία. Στο νέο κόσμο. Στο νέο κόσμο. Νέο κόσμο, διέξει. Νέος κόσμος θα είναι και για εσάς. Θα ανοίξει ένας νέος κόσμος μπροστά σας. Μου αρέσει πολύ αυτό. Σας αρέσει πολύ, πάρτε σόβρακα. Πάρτε σόβρακα, δεν θα χωράει πουθενά μετά. Τόσο πολύ. Α, τόσο πολύ. Σχεδόν γυμνή. Ποιος φρενάρει και ρημάζει τη ζωή μου κι όταν προχωράω ποιος κλαίει? Ποιος ζητά να χαμηλώσω τη φωνή μου κι όταν θα αρνηθώ ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Βάλε μου τον παπά που έκανε μαθήματα ιστορίας προχθές στην παραγγελία. Βάλε μου την Παρασκευή. Τον παπά που έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα και πώς το χαρακτήριζε ο Παπαντρέου. Βάλε μου αυτό μαζί με τον όρκο των ταγματασφαλιτών. Το ΚΚΕ, το οποίο βρίσκεται κατά παρέκκληση του Συντάγματος στην αίθουσα αυτή, το ΚΚΕ θα έπρεπε να δείχνει μια μεγαλύτερη σεμνότητα. Εγώ θα ολοκληρώσω και θα σταθώ σε όχι λόγια δικά μου. Θα σταθώ στα λόγια ενός αημνήστου πολιτικού του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ως κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Πες μου πως γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός. Η γυμνώτης είναι αδίκημα. Και πως θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Αυτό για την πίστη μας αγιογραφικά είναι θανάσιμο αμάρτημα. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει αιρετικό. Διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Ένα τραγουδάκι από τον προφήτη, τον Αντίπα. Τα λεφτά τα φάγανε. Υπάρχουν δυο Ελλάδες, άλλη μόνο της μιας. Εκείνης που πληρώνει το χρέος της ζημιάς. Εκείνης που ξοδεύει το αίμα της καρδιάς. Υπάρχουν δυο Ελλάδες, άλλη μόνο της μιας. Θα πω μια προσωπική ιστορία. Ναι. Παρασκευή βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου, κύριος 4 τα ξημερώματα, να οδηγάς την Κηφισίας έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία και να πετυχαίνεις διπλανό αυτοκίνητο τον Αντίπα. Αυτό σου λέω μόνο. Συνέβη σε μένα αυτή την Παρασκευή. Δεν ήξερα πώς να το χειριστώ. Πήγα να του κλείσω το δρόμο που μπροστά να τον εκλείσουν, να τον εκτρέψω προς τη Μαβίλη να φάμε μαζί βρώμικο να γνωριστούμε. Δεν τα κατάφερε, ήταν εγκαζοφωνιάς. Ήταν ανεβασμένος. Στα σύννεφα πετούσε. Ή πάνω σε μια ντουλάπα, ξέρω εγώ, και η μάνα μου φωνάζει κατέβαρε μαλάκα. Να θυμούρει και πάλι. Θα τον βάλει στην Παρασκευή το δεύτερο σουξέ, αφιερωμένο σε όλα τα κουμούνια. Ποιο είναι το δεύτερο σουξέ? Κάντε και καμιά προσευχή. Γάματα φίλε, γάματα. Με κεφαλαία γράμματα. Τελειώσαμε τα θαυμάτα από δικά μας σφάλματα. Τα λεφτά τα φάγανε, τα λεφτά τα πήρανε. Κι όσοι μας χρωστάγανε ήρθαν και μας δίνανε. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Εκείνο το ηχητικό που είχατε βάλει τη μεγάλη εβδομάδα από τον Καζάκο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει στην αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Θέλω να βάλεις το ερετικό του Αγγελάκα, έτσι να το αφιερώσουμε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι αφόρησε τη γιόγκα. Τι πολύ καλά έκανε, συγγνώμη. Δεν κόβει πελατεία η γιόγκα, παιδί μου, από το μαγαζί της Εκκλησίας, το εμπορικό, το μόλ, αυτό. Δεν κόβει, καλά έκανε. Και συνοψίζονται όλα σε ένα στίχο, διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Ποιος καλύζει το σκοτάδι στην ψυχή μου κι όταν χαίρομαι ποιος κλαίει. Ποιος παλεύει να μισήσω το κορμί μου κι όταν τ' αγαπώ ποιος φταίει. Όποιος είναι ορθόδοξος χριστιανός και θέλει να κάνει γυμναστική με τέτοιες τεχνικές, να κάνει το λοιπόν μετάνοιες. Διότι ό,τι είναι η μετάνοια στην ορθόδοξη πίστη μας είναι και η γιόγκα εις τον Ινδουισμό. Ποιος φρενάρει και ρημάζει τη ζωή μου κι όταν προχωράω ποιος κλαίει. Ποιος ζητά να χαμηλώσω τη φωνή μου κι αν του το αρνηθώ ποιος φταίει.